lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 27 dzień marca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Bękati i Romuald Wójcik. Polska jedzie na Euro 2024. Nasi piłkarze wygrali w rzutach karnych z Walijczykami 5-4. Na skutek wstrząsu w kopalni Bobrek Piekary w Bytomiu zginął górnik. Na noc zawieszono akcję poszukiwawczo-ratowniczą po zawaleniu się mostu w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Europy, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w Niemczech. Biało-czerwoni w finale baraży pokonali w Cardiff Walię w rzutach karnych 5-4. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis. Spotkanie podsumowuje kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Tak jak się spodziewaliśmy, jedynie czego brakowało to po prostu wcześniej postawienia kropki nad i w postaci, nie wiem, strzelania bramki, to gdzieś tam te podanie do przodu, gdzieś szybsze, czasami w timing, gdzieś szybsze zagranie czy wrzutka, to jest coś, co można poprawić i albo można było lepiej zrobić. Z przebiegu gry naprawdę czuło się, że tutaj mamy to pod kontrolą i w ofensywie tak naprawdę może gdzieś tego przyspieszającego podania do przodu zabrakło i po prostu tej kropki nad i, ale to czasami sukces rodzi się w bólach. Na turnieju w Niemczech Polacy w fazie grupowej zagrają z Francją, Holandią i Austrią. Na skutek wstrząsu w kopalni Bobrek Piekary w Bytomiu zginął górnik. Do wypadku doszło wczoraj po 17:00. Akcja ratownicza zakończyła się o 3:00 nad ranem, mówi dyżurny Wyższego Urzędu Górniczego Artur Ochniak. W wyniku wstrząsu górootworu doszło do wypadku zbiorowego, w którym 9 pracowników zostało poszkodowanych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma informacji, aby życiu pozostałych 8 osób zagrażało niebezpieczeństwo. Przyczyny wypadku bada Urząd Górniczy w Katowicach. Z kolei na noc z powodu niebezpiecznych warunków zawieszono akcję poszukiwawczo-ratowniczą prowadzoną po zawaleniu się mostu w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Most zawalił się, gdy w jeden z jego filarów uderzył uszkodzony statek handlowy. Wciąż poszukiwanych jest 6 osób. To pracownicy robót drogowych, którzy nie zdołali uciec. Służby przyznają, że właściwie nie ma szans na odnalezienie ich żywych. Temperatura wody w miejscu katastrofy jest tak niska, że nie wierzymy, aby ktokolwiek mógł przeżyć. Dlatego podczas godzin nocnych wstrzymaliśmy naszą akcję poszukiwawczą. Zawalona konstrukcja, która jest częściowo nad wodą, jest bardzo niebezpieczna dla nurków i pozostałych ratowników, powiedział Shannon Gillett z lokalnej straży przybrzeżnej. Kontenerowiec Dali, który uderzył w Key Bridge w Baltimore, przed wypadkiem rzucił kotwicę w ramach procedur awaryjnych po utracie napędu. Nadał też sygnał Mayday. Władze zakwalifikowały to zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek. 4-kilometrowa konstrukcja była częścią miejskiej obwodnicy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Sejmie jest wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adamowi Glapińskiemu postawiono 8 głównych zarzutów. Między innymi o złamanie konstytucji i ustaw, mówi szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. W latach 2000-2021, działając wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami Rady Ministrów, przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawicielami niektórych banków komercyjnych, inicjował i uczestniczył w podejmowaniu przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego oraz wykonywaniu decyzji o skupie skarbowych papierów wartościowych Skarbu Państwa oraz nieskarbowych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Działania banku podczas pandemii były uzasadnione ekonomicznie i zgodne z prawem, powiedział członek zarządu NBP Paweł Szałamacha. Narodowy Bank Polski, tak jak i system amerykańskiej rezerwy federalnej, Bank Anglii czy Europejski Bank Centralny dokonywał skupu obligacji w okresie COVID-u. W latach 2020-2021 skupił około 144 miliardów złotych obligacji. Operacje te były przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów. Na otwartych aukcjach, aukcje te były ogłaszane publicznie, dostępne dla wszystkich banków mających dostęp do systemów transakcyjnych NBP. Pod wnioskiem podpisało się 191 posłów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W ocenie ekspertów procedura postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Przeszukania w kilkudziesięciu lokalizacjach w kraju i 5 zatrzymanych osób to działania prowadzone na zlecenie zespołu śledczego do spraw Funduszu Sprawiedliwości. ABW przeszukało także nieruchomość należącą do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zatrzymano 4 urzędników resortu sprawiedliwości i beneficjenta funduszu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówił, że w ciągu kilku tygodni pracy zespół śledczych zebrał materiał zgromadzony w 99 tomach akt. Bardzo poważna sprawa o charakterze w zasadzie stricte kryminalnym, ma charakter rozwojowy. Przeszukano także nieruchomość należącą do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Rzecznik powiedział, że Zbigniewa Ziobry nie było wówczas w domu, ale przeszukanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami. Prokurator się kontaktował z rodziną, prosząc o otworzenie tego mieszkania, domu. To okazało się bezskuteczne. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami, konkretnie z artykułem 224 Kodeksu Postępowania Karnego, do tej czynności została przebrana po prostu inna osoba. O całej akcji politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że jest gigantycznym skandalem. W ocenie wiceszefa klubu PiS Zbigniewa Kuźmiuka działania służb wyglądają na absurdalną zemstę. Bo jeżeli służby chciały uzyskać jakiekolwiek dokumenty, to sądzę, że jeżeli Zbigniew Ziobro by je miał, to by je natychmiast udostępnił. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj pogodnie, tylko w Tatrach więcej chmur i tam możliwe słabe deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 10 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty południowy. W rejonach podgórskich porywy do 80 km na godzinę. W Karpatach do 110, a w Sudetach do 130. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Robot planetarny Raven. W zestawie maszynka do mielenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Polska reprezentacja jedzie na Mistrzostwa Europy. Udało się wygrać z Walią, a o awansie zadecydowały rzuty karne. Stadion w Cardiff wypełniony był po brzegi kibicami obu drużyn. Słychać było doping, również polskich kibiców na twarzach zawodników, a także wspomnianych kibiców można było zobaczyć właściwie cały wachlarz emocji, zwłaszcza w czasie rzutów karnych. I właśnie o tych emocjach na trybunach już za kilka minut opowie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 10 minut po godzinie 7. To pora na trójkę. No i zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na miejsce wydarzeń. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia, wczoraj obserwował ten mecz na żywo. No i teraz dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, co działo się na trybunach, o tych emocjach kibicowskich. Mnóstwo polskich kibiców. Jedni przylecieli z Lublina, inni z Wielkopolski. Często nawet podróż, która zaczynała się w samolocie i tak miała jakiś odcinek pociągowy, dlatego że Cardiff nie jest jakoś szczególnie dobrze połączona lotniczo. Ten ruch wysysa nieco Londyn ze swoimi 6 lotniskami. Spotkałem Polaka, który mieszka w Szwajcarii na co dzień. Inni mieli z kolei do pokonania krótszą drogę. Ktoś był z Nottingham, ktoś był ze Szkocji. No i oczywiście z Londynu. Wszyscy oni spotkali się na stadionie w Cardiff. 4 godziny z Manchesteru. Rozumiem, że warto było. Bardzo. Było warto. To było marzenie syna, pierwszy jego mecz. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Czuję się wspaniale. Jestem Polakiem, mieszkającym na Wyspach od 20 lat. I kocham Polskę i zawsze będę kochał Polskę. Jesteśmy z wami! Polacy, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! O, włos w karnych Szena zrobił robotę. Jak nigdy. Dla mnie nie ma sensu jechać, jakbym nie wierzył, że wygramy. Ma ta kadra różne problemy na przestrzeni ostatnich lat, ale zawodników generalnie tak pojedynczo jakby wyszczególnie mamy dobrych. Jak pan widzi to Euro? A, będzie dobrze. Abyśmy z grupy wyszli, każdy mecz trzeba podchodzić do każdego meczu osobno, pojedynczo. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Państwo słyszeli to zawahanie przed odpowiedzią na pytanie, jak to będzie na tym Euro. Część kibiców nie ukrywało nawet tego wieczora, że ta gra mogła wyglądać nieco lepiej, ale trener Probierz patrzy na to inaczej. Były takie momenty, że mieliśmy trudno, ale generalnie mieliśmy więcej dobrych momentów i na tych momentach się skupiamy i najważniejsze, że wygraliśmy i awansowaliśmy na mistrzostwa. Innymi słowy, proszę Państwa, przesłanie trenera Probierza jest biegunowo inne niż przesłanie trenera Ochuskiego. Z wyprawą Polaków do Cardiff jest dokładnie odwrotnie niż z wyprawą klubu Tęcza do RFN. Tutaj chodzi o to, żeby minusy nie przesłoniły nam plusów. To jeszcze na koniec Walijczycy. Młoda, ambitna drużyna przełyka gorycz porażki. BBC pisze o druzgocącym zawodzie, Wales Online o bolesnej nocy. No i fascynująca ciekawostka. Proszę sobie wyobrazić, że Federacja Walijska istnieje od 148 lat i nigdy, nigdy wcześniej w meczu o stawkę smoki nie strzelały rzutów karnych. Wczoraj był ten pierwszy raz. Adam Dąbrowski o emocjach związanych z wczorajszym spotkaniem, to jeszcze tak nawiązując do misia, wiadomo, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu i wiadomo, kto to nagrywał. Dziękuję pięknie. Dziękuję. No i w końcu Adam Dąbrowski może wybrać się na zasłużony odpoczynek, no bo faktycznie dzisiaj wszyscy jacyś tacy niewyspani. Mało spałem, ale się opłacało i powiem tak wszystkim. Znowu narzekamy, znowu się nie cieszymy. Po prostu cieszmy się tym, że Probierz kombinuje, wybrał fajną ekipę i wygraliśmy. Pamiętajcie, chłopaki, że to jest najważniejsze i w każdym dniu. Na razie, trzymajcie się. Tak jest. Dzisiaj jest fiesta, dzisiaj je celebrujemy, a dopiero za chwilę trzeba będzie się martwić tym, co przed nami i na jaką grupę trafiliśmy i z kim będziemy rywalizować. Polska, Walia, zwycięski mecz, Polacy idą dalej, awans na Euro 2024, które to Euro już niedługo w Niemczech. Wracam głowę jeszcze raz, tam gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam gdzie nie mogę, co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad, tam gdzie nie mogę. U końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz, tam gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Król Słońce w Trójce i to już no dzisiaj adekwatnie do tego, co dzieje się za oknami, no bo środa zapowiada nam się pogodnie, upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, tylko w Tatrach, tak jak już mówiliśmy, zachmurzenie duże i opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach przypominam bardzo przyjemnie do 19 stopni Celsjusza. Teraz 18 minut po siódmej, dwie dwójki i 7 trójek. Nasi się męczyli, gospodarze się męczyli, ci co oglądali się męczyli i dzisiaj są wszyscy zmęczeni, więc to był nie mecz, tylko męcz. No ale jeżeli ten męcz jest pozytywny dla nas w kontekście wyniku, no to myślę, że takiego właśnie zmęczenia oczekiwalibyśmy również w kolejnych spotkaniach. No bo pamiętam też takie męcze, które były faktycznie męczarnią. Dwie dwójki i 7 trójek w sprawie spotkania Polska-Walia. Oczywiście ciąg dalszy komentarzy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu jestem dumny z naszych orłów, że nasze orły wreszcie coś zrobiły. Ale podejrzewam, że tym z lat 70. na pewno nie dorównają. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze dorzucić coś od siebie, to zapraszamy. Zapraszamy do trójki i czekamy na Państwa telefony, komentarze. Również nie tylko w sprawie meczu albo męczu, jeżeli już trzymamy się tego pomysłu naszego słuchacza, ale także w dowolnej. Na przykład można pozachwycać się pięknymi okolicznościami przyrody, no bo i jasno, i pięknie, i również słonecznie. Także szukajmy tych pozytywów dookoła siebie. I see me on.

suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 7. Przenosimy się na drogi i sprawdzamy sytuację. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców i czas na Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek droga S7, czyli Zakopianka i trasa Myślenice Nowy Targ. Od kilku godzin trasa w kierunku Zakopanego jest zablokowana w Lubieniu na 16 kilometrze, gdzie na trasę wywrócił się samochód ciężarowy. Oprócz tego poranny szczyt komunikacyjny odczuwają już kierowcy na drodze S8 w Warszawie, gdzie z powodu kolizji ogromny korek utrzymuje się od okolic Babiszyńskiej do Wisłostrady w kierunku Łodzi i Poznania. Przed Warszawą cały czas korkuje się też Krajowa 7 od Łomianek do wjazdu na Wisłostradę. Ruch w kierunku stolicy spowalnia też w Piastecznie na 79 i dalej przed Ursynowem na ulicy Puławskiej. Nogę z gazu zdejmują też kierowcy na A4 na trasie z Katowic do Krakowa, gdzie na wysokości Chrzanowa utrzymuje się 3-kilometrowe spowolnienie. Z kolei, jak informują drogowcy, w tej chwili na całej sieci dróg krajowych, ekspresowych i autostrad pracują tylko 3 jednostki do zimowego utrzymania. O poranku uważać trzeba także na gęstą mgłę na terenie całej Polski, z wyjątkiem Śląska, Małopolski czy województwa świętokrzyskiego. A kolejny raport z dróg za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki w skrócie i Janna Kowalik-Brenka. Nie żyje górnik uwięziony pod ziemią po wstrząsie w kopalni węgla kamiennego Bobrek Piekary w Bytomiu. Do wypadku doszło wczoraj po 17 podczas drążenia chodnika. 8 górników zostało rannych. Obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu. Akcja ratownicza zakończyła się przed 3 w nocy. Dziś prezydent musi zdecydować, co zrobić z nowelą ustawy, która pozwoli kupić tabletki dzień po bez recepty osobom, które skończyły 15 lat. Wczoraj z Andrzejem Dudą w tej sprawie spotkały się posłanki Lewicy. Pan prezydent przyjął sporo naszych argumentów, ma parę wątpliwości. Powiedział, że jest przestrzeń do porozumienia, jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Jaką decyzję konkretnie podejmie pan prezydent, tego nam nie oznajmił. Mówiła Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, to dostęp do tabletki dzień po będzie uregulowany rozporządzeniem. 20 tysięcy ton odpadów z nielegalnego wysypiska w Tuplicach w Lubuskiem zostanie zabranych do Niemiec. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że to rezultat negocjacji z Niemcami. Na wysypisko trafiały głównie żużle pocynkowe. Więcej o tej sprawie w wiadomościach za pół godziny. Taksówkarze będą protestować w centrum Warszawy. Między 14 a 18 mają zablokować przejścia dla pieszych w pobliżu ulicy Emilii Plater 47 i 49. Chcą, aby Rada Miasta podniosła stawki za przewozy, ponieważ od 13 lat nie były aktualizowane. Kierowcy taksówek protestują także przeciwko niesprawiedliwej, ich zdaniem, regulacji działalności przewozów na aplikację. Pełny serwis Trójki o 8. A w Trójce tradycyjnie czas na informacje ekonomiczne. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nie było reakcji ani na giełdzie, ani na rynku walutowym na złożenie do Sejmu wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zawirowania wokół szefa NBP nie powinny wpływać ani na politykę pieniężną, ani na gospodarkę, która ma dobre perspektywy, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Wyjaśnia, że pomaga jej kilka czynników, m.in. konsumpcja odżywająca dzięki gwałtownemu hamowaniu inflacji. To powoduje, że realne dochody Polaków rosną w tej chwili w najmocniejszym tempie w historii, niemal 10%, więc to jest jeden element bardzo ważny. Kolejny to inwestycje, one trochę spowolnią, bo jesteśmy w takiej dziurze pomiędzy dwoma wieloletnimi budżetami unijnymi. Inwestycje publiczne w tym roku osłabną, ale inwestycje prywatne radzą sobie dobrze, a w dalszej części tego roku zaczną też odżywać inwestycje publiczne, bo odblokowano środki unijne. No i dodatkowo wkład eksportu netto do PKB powinien pozostać przynajmniej minimalnie dodatni, także naszym zdaniem jest szansa na to, żeby nasza gospodarka w tym roku wzrosła o 3,5 do 4%. Eksperci banku zakładają, że pod koniec roku Rada Polityki Pieniężnej może się zdecydować na niewielką obniżkę stóp procentowych, ale nie można także wykluczyć stabilizacji stóp co najmniej do końca bieżącego roku. Co 10. jajko w Unii Europejskiej znosi polska kura. Produkujemy prawie 10 miliardów jaj rocznie, co daje nam 6. miejsce wśród krajów europejskich, mówi Piotr Arak, ekonomista Wielobanku. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o eksport jaj we wspólnocie europejskiej. Odpowiadamy za 13% eksportowanych w Unii jajek, ustępując tylko i wyłącznie Holandii, wyprzedzając takie potęgi rolnicze jak Niemcy, Francja, a także Belgia. Polacy zjadają 163 jaja średnio na osobę rocznie. Liderem w Unii są Holendrzy, ponad 300 jaj na głowę. Malejące dostawy sprawiają, że jeden z głównych surowców używanych do produkcji czekolady jest najdroższy w historii. Cena tony kakao to mniej więcej 10 tysięcy dolarów. Kakao droższe od miedzi, czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Na termometrach od 12 stopni na północnym, na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 16 w centrum, do 19 na południowym zachodzie, jedynie nad samym morzem chłodniej około 10 stopni, czyli od 10 do 19 stopni dzisiaj takie wartości, a środa zapowiada się pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zegarze 35 minut po siódmej to pora na Trójkę i Państwa telefony w sprawie meczu. Widowisko straciło na jakości i od już dobrych 10 lat zawsze uważałem i uważam do dzisiaj, a mecz wczorajszy potwierdził, powinna być wprowadzona zasada niepodawania piłki do bramkarza. Widowisko traci na jakości, jak się po prostu drużyna zamiast strzelać bramki, atakować, to ona się broni. Nie? Jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić mecze piłkarskie, dwie dwójki i siedem trójek? Za chwilę temat znacznie bardziej poważny. Porozmawiamy o nierównościach płacowych. Sleep. just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, that'd be untrue. The only thing I know for sure is what I won't do. Anytime, anywhere. Za 21 minut ósma, teraz w trójce o lukach płacowych. Konkretnie w świecie filmu jest z nami Weronika Adamowska z Fundacji Herdox. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio Olivia Colman w rozmowie z CNN powiedziała, że jest tego świadoma, że gdyby była Olivierem Colmanem, to wówczas zarabiałaby o wiele więcej niż faktycznie wpływa jej na konto. No i właśnie to jest jakby ten pretekst, dlaczego się spotykamy, bo oczywiście luka płacowa istnieje od lat, wielu dekad właściwie. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, wykonując tę samą pracę, będąc na takich samych stanowiskach. Dotyczy to właściwie każdego zawodu, nie tylko filmu, ale skupimy się właśnie na tej branży, na tej części świata. Fundacja Herdox, czym się zajmuje? Tak, to jesteśmy, działamy już właściwie 5 lat i nasza potrzeba właściwie stworzyła się z dwóch powodów. Jeden to jest, aby wspierać kobiety i dziewczyny w ich aspiracjach, wzmacniać, a druga to tak faktycznie, nawiązując do różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, jest, aby prezentować twórczość kobiet i stworzyć taką przestrzeń, w której będziemy pokazywać, ile wspaniałych rzeczy tworzą, a tutaj mówimy w szczególności o filmie dokumentalnym, bo na tym skupiłyśmy swoją działalność. Też od pewnego czasu zajmujemy się wsparciem bezpośrednio samych filmowczyń i to różnych zawodów. Mamy za sobą dwie edycje festiwalu Herdox i Herdox Forum, podczas którego jakby rozwinęłyśmy trochę tą część skierowaną do członkiń branży filmowej, przede wszystkim do członkiń branży dokumentalnej. Czyli jest to temat, który jest dyskutowany i temat, który coraz częściej też pojawia się w przestrzeni publicznej, bo myślę, że właśnie taka gwiazda, jaką jest Olivia Colman, którą znamy między innymi z The Crown, czy też laureatka Oscara za Faworytę, jeżeli mówi o tym, no to jest wokalna, nadaje temu szerszy rozgłos, dzięki czemu możemy zająć się sprawą, ale tutaj też faktycznie ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, że ta kwestia nie dotyczy tylko i wyłącznie aktorów, aktorek, osób, które podziwiamy, które widzimy, a właściwie wszystkich, którzy zajmują się produkcją filmu, bo to przecież jest ogromny zespół ludzi. Tak, absolutnie. I dodam tutaj kilka może takich na wstępie informacji, że Olivia Colman nie była pierwszą kobietą, która głośno o tym mówiła. Jest jedną z bardzo wielu, od wielu, wielu lat. Te głosy się powtarzają i można tutaj mieć, zobaczyłam takie zestawienie 10 top aktorek, które mówiły już o tym temacie na przestrzeni dekad i są wśród nich i Scarlett Johansson, i Jennifer Lawrence, i Amy Adams, i Diane Keaton. Bardzo, bardzo wiele osób. Nie wiem, tutaj Gillian Anderson i tak dalej. Więc to jest powtarzający się, że tak powiem, nawet krzyk desperacji wśród osób właśnie nie tylko w Hollywood, bo mamy też bardzo wiele przykładów w Polsce, o czym zaraz powiem. A druga, może taka też dająca kontekst temu statystyka jest, że w Polsce mamy 20% lukę w zarobkach, czy przepaść, bym powiedziała, w zarobkach między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o wszystkie zawody. Więc to są dane podawane przez Warsaw Business Journal z zeszłego roku i ta luka się utrzymuje od wielu, wielu lat. Więc nie mówimy tutaj w takiej próżni, tylko o jakimś problemie, który dotyczy jakiejś jednej pojedynczej branży. Mówimy tutaj o wszystkich właściwie zawodach. Więc pomiędzy 20-30% się powtarza w różnych kontekstach. I to słowo mówimy jest kluczowe, bo mówimy o tym, prawda? Dokładnie. I mówią i gwiazdy, mówią również osoby, które są zatrudnione w tych wszystkich zawodach, o których już wspomnieliśmy. Natomiast mam wrażenie, że trochę jesteśmy jak ten Hollywood, taki niewzruszony na te głosy, bo skąd to się właściwie bierze? Bierze się z takiego przeświadczenia, że to mężczyźni sprzedają filmy. Tak, jeżeli mówimy akurat o osobach, które grają w filmach i o gwiazdach filmowych, to tak, to przytaczany jest wielokrotnie i to przez właśnie Hollywood, który jest bardzo specyficznym tworem, kinem producenckim, gdzie to wielkie domy produkcyjne dyktują warunki. I tam ten argument jest przytaczany od lat i jest on fałszywy, ponieważ są dane, które potwierdzają, że to kobiety na ekranie zarabiają dla filmu więcej. Przyciągając szeroką publiczność i w ostatnich latach rzeczywiście było tak, że te dane zaczęły się pojawiać, bo pojawiają się różne badania, jeśli chodzi o rynek i właśnie tą dysproporcję w płacach, ale nie tylko, bo tutaj jest bardzo wiele strukturalnych problemów, które myślę, że warto by było poruszyć. I te różnice nie dotyczą tylko wynagrodzeń, które bardzo często są utajnione i trudno czasem dojść do tych danych. Myślę, że gdyby były dane publiczne, to możliwe, że ta sytuacja by wyglądała ale inaczej. Ale jest tajemnica przedsiębiorstwa, są kontrakty, prawda? Tak, ale ten problem jest strukturalny, to znaczy jest bardzo wiele barier, które napotykają kobiety na swojej drodze i jakby jest niedoreprezentowanie kobiet we wszystkich zawodach. I tutaj jakby statystyki pokazują różne odsetki, ale mogę tak przytoczyć od tych najlepszych, powiedzmy, przykładów. Jeśli chodzi o producentki, jeśli chodzi o osoby, które pracują w zawodzie reżyserki dokumentalnej, jest lepiej niż fabularnej, ale na przykład i tu są takie w około 30%, natomiast jeśli chodzi o takie zawody jak osoby komponujące muzykę do filmu, czy operatorki w świecie twórców i twórczyń obrazu, to jest około 10%. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Naszą gościnią jest Weronika Adamowska z Fundacji Herdox. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all makes sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all makes sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. Gonna bottery the kid, the boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. O różnicach płacowych, o luce płacowej. Według danych Eurostatu z 21 dobrze powiedziałem, średnia unijna wynosi około 13%. Warto też dodać, że im wyższe stanowisko, tym pay gap, tak zwany pay gap, czyli luka płacowa jest większa, a jeżeli wierzyć danym, no to 13% kobiet zajmuje takie wyższe stanowiska, więc to też jest problem. My porozmawiamy o tej luce płacowej w kontekście filmu. Weronika Adamowska z Fundacji Herdox jest w studiu. No i wróćmy w takim razie do tematu. Na pewno problem istnieje. Od dekad właściwie o tym rozmawiamy. A czy widać już jakieś przebłyski w tej rozmowie? Czy idziemy w dobrą stronę, czyli wyrównywania tych luk? Tak, to myślę, że tutaj Europa jest dużo lepszym przykładem niż inne obszary na świecie, bo faktycznie jest bardzo duża świadomość w Europie tego, że powinny zostać wprowadzone systemowe rozwiązania i też w maju zeszłego roku została wydana taka dyrektywa unijna, która ma właśnie dążyć do wyrównania zarobków w ogóle, jakby niezależnie od branż, więc mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy widzieć, jak ona będzie wprowadzona w życie. Myślę, że bardzo dobrym przykładem są kraje skandynawskie i to jakby również sprawdza się w świecie filmu. Przede wszystkim Szwecja, która rozpoznała ten problem i zaczęła wprowadzać różne rozwiązania systemowe. Oczywiście od wsparcia finansowego bezpośrednio, uznania tego, że jakby to jest ważne, kto otrzymuje dofinansowania na jakie projekty, ale też takich rzeczy, które są potrzebne we wszystkich zawodach, to znaczy chociażby wsparcia, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. I tutaj jakby myślę, że to jest jedno z kluczowych rozwiązań, które powinno zostać wprowadzone, ale też tworzenia akcji uświadamiających, tak zwanej pozytywnej dyskryminacji, czyli dążenia do parytetów. I tutaj ciekawe jest, ponieważ od 2016 w Szwecji można zauważyć, że faktycznie te dysproporcje, jeśli chodzi i o zarobki, ale też o produkcję filmową, się jakby zacierają i te proporcje prawie, że te 50-50 mity zostało osiągnięte. A czy w Polsce również sytuacja uległa poprawie? Bo też świat filmu dokumentalnego to również dofinansowania, też pieniądze, które są kierowane na konkretne projekty, a za tymi projektami oczywiście stoją ludzie każdej płci, tak? Tutaj nie powinno być rozgraniczenia, powinien być oceniany po prostu projekt. Tak, tutaj myślę, że kluczową rolę ma Polski Instytut Sztuki Filmowej i mam nadzieję, że w kolejnych latach będą wprowadzane różne systemowe rozwiązania, które jakby spowoduje, że będziemy w Polsce mieć jak w Szwecji, ale trzeba przyznać, że są silne starania tutaj przede wszystkim kobiet filmu, które od 2020 roku prowadzą bardzo taką mocną i głośną debatę publiczną na temat potrzeby wyrównywania szans kobiet w świecie filmu i skutkiem tego między innymi było wprowadzenie parytetu w komisjach eksperckich w PiS-ie w 2021 roku. Także no, za nami trzy lata już jakby działania tych komisji. Myślę, że można powiedzieć, że powoli dają jakiś efekt. Natomiast tutaj jakby chciałabym, żebyśmy zaczęli jakby stosować pewne rozwiązania, a nie tylko o tym mówić, bo faktycznie w zeszłym roku PiS też stworzył raport Równe Szanse, który jest takim, mam nadzieję, no, pierwszym krokiem przyznania się do tego, że tych równych szans nie ma. Właściwie ten raport powinien się nazywać Nierówne Szanse. No ale cieszę się, że on powstał, chociaż na przykład właśnie jeśli chodzi o dysproporcje zarobków, ten temat się w ogóle nie pojawia w raporcie i on mówi tylko o reprezentacji kobiet, jeśli chodzi o poszczególne zawody, czy o produkcję filmową w Polsce. Tutaj by było dobrze, gdyby zaczęły być bardziej pogłębione badania na tym obszarze. Dziękuję pięknie za rozmowę. Weronika Adamowska z Fundacji Herdocs. Polecamy oczywiście fundację, działalność fundacji i też kolejne festiwale prezentujące kobiecą twórczość. Za 5 minut 8. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet dwie raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie RRSO 0%, Marian. Bo Media Expert Barbara.